जाने जमाना कि तुझे प्यार हमने किया है। तेरा फूलों से हंसी है दीवाने दिल ने कहा, तुझसे प्यारा कोई भी नहीं है, सुन ले ओ जाने अदा। तुझे देखे तुझे चाहे तेरा दीदार सौ सौ बार हम तो प्यार करेंगे। जाने तमन्ना जाने जमाना।